ظاهر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فنعينه دارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمن الله محترم مسلمان الله üzerinde manalarını ve medlullerini delalet ettiği manaları açıklamaya devam ettiğimiz ayet-i celile hatırlarınızda olduğu gibi Elif la mim zalikel kitabu la rayde fi hüden lil müttakîn الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية bu ayetler üzerinde duruyorduk. Ve bunların bu mübarek ayetlerin müminlerin ve Müslümanların sıfatlarını Müslümanlara ait hususi vasıfları anlattığını ifadeye çalışmıştık. Müminler ve müttakiler öyle kimselerdir ki yu'minune bil gaybi gayba iman ederler. Görmedikleri halde Allah'a, görmedikleri halde ahiret gününe, görmedikleri halde meleklere, görmedikleri halde cennete ve cehenneme iman ederler ve kafir olanların dediği gibi cennet neredeymiş, cehennem neredeymiş, kim gidip de görmüş, kim görmüş de gelmiş şeklinde küfür sözlerini ve küfür alametlerini taşımaklar, görmeden iman ederler. Bununla alakalı ehli kitap dediğimiz Hristiyanlarla Yahudilerin nasıl sapıttıklarını, nasıl sapıklıklar içinde bulunduklarını geçen ders kısaca izah etmiştik. Bugün o konuya dönmeyeceğiz. Ancak yine göz, gözün görmesi, gözün görmemesi meselelerinde biraz daha, birkaç mesele daha var. Onları da kısaca arz edip yine tefsirimize, manalara devam edeceğiz. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, görüyorsunuz ki bir Müslüman, bir mümin insan, bir Müslüman insan bugünkü şartlar içerisinde, bugünkü cemiyet içinde, bugünkü dünyada en fazla gözleriyle ve gözler vasıtasıyla aldatılmaktadır. Daha doğrusu bugünün Müslümanını, bugünün Müslümanını gözlerle, gözüne hitap etmek suretiyle, gözüne göstermek suretiyle aldatmaktalar ve Müslümanları gözlerinden yakalamaktadırlar. Göz meselesi var. Hani ortaya bir felsefe koymuşlardır. Gözlerimizin görmediğine inanmayalım demişlerdir. Veyahut ben gözümün gördüğüne inanırım dedirtmişlerdir. Böyle bir nesil ortaya koymuşlardır. Ondan sonra da mütemadiyen o insanları gözlerinden avlamışlardır. Gözlerinden yakalamışlardır. Gözlerinden onları sürüklemişlerdir. Bütün dünya bugün göz avcılığı içindedir. Göz avcılığı, göz alıcı bir durumdadır. Bütün reklamların, bütün propagandaların, bütün filmlerin, bütün afişlerin, aklınıza gelen gelmeyen her türlü vasıtaların hedefi göz olmuştur. Korkunç derecede israfın, lüksün, afetin, felaketin kaynağında göz avcılığı mevcuttur. Göz avcılığı. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Mübin Müslümanı sorumlu tutarken birinci derecede Müslümanı gözünden sorumlu tutuyor. Göz denilen bir şey var. Onu sımsıkı zapt etmenizi, bir takım inkarcıların Müslümanı gözünden yakalayabileceğini iyi bildiği için Müslümana göz hususunda dikkat etmesini, gözüne hakim olmasını, göz denilen pencereye titizlikle alaka duymasını ve ilahi bir çerçeve içinde takip etmesini istiyor. Basit bir misal olsun diye söyleyeyim. Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarından başlayıp dudaklarına kadar, dudaklarından tırnaklarına kadar cilalanan, boyalanan, süslenen, küllenen, kremlenen, losyon, bin bir çeşit maddeleri, malzemeleri kullanan, saçlarına her çeşit şampuanları tatbik eden, türlü türlü şekillere giren, türlü türlü kılık kıyafetlere giren, aynanın karşısında saatlerce vücudunu eşya gibi boya ve cila ile meşgul eden bir kadının bütün tasavvuru ve düşüncesi nedir? Dışarıda bir takım erkeklerin gözlerini çekebilmek. Vallahi ve billahi gaye budur. İstedikleri kadar saklasınlar. İstedikleri kadar saklasınlar, süslenen, şekillenen, boyalanan, cilalanan bir kadının, Allah şahittir ki, bunu Kur'an haber veriyor, dışarıda bir takım evli veya bekar erkeklerin dikkatlerini ve nazarlarını çekmek. Dava, düşünce, mesele budur. Kur'an böyle teşhis ediyor. Böylece bir takım insanları gözlerinden yakalayacaklar, sürükleyecekler ve gönül dünyasına tesir edecekler, ilginç olacaklar, alaka uyandıracaklar, cazibeli olacaklar, çekici olacaklar. Netice ne olacak? Onu düşünen yoktur. Netice düşünülseydi zaten yapılmayacaktı. Neticeyi düşünen yoktur. Orayı araştıran, soruşturan yoktur. Netice benim menfaatime midir, değil midir? Onu düşünmek zaten göz avcılığı, göz ile insanları yakalama gayretinde mantık, akıl, neticeyi hesaplama yok. Ve bu sahada insanların dikkatlerini, gözlerini çekebilmek için, gözlerini alabilmek için en fazla yaşadığımız asırda görüyorsunuz kadınları kullanıyorlar. En fazla kadınları kullanıyorlar. Gerek ticari maksatlarla, gerekse çeşitli vesilelerle reklam vasıtası olarak, reklam aracı olarak daima niçin kadınları kullanıyorlar? Sebebini anlamak lazımdır. Bir ticari eşyayı, bir ev eşyasını, bir ticaret eşyasını piyasaya arz etmeden önce, satışa arz etmeden önce onun reklamını yapmaya başlıyorlar. Ve onun reklamını da mutlaka cazibeli, süslü ve her türlü şehevi vasıtaları üzerinde taşıyan çıplak kadınları kullanıyorlar. Ve kadınları ticaret eşyasına alet ve vasıta kılıyorlar. Gözleri çekebilmek, gönülleri avlayabilmek, insanları kendi menfaatleri ve çıkarları istikametinde şartlandırmak için kullanıyorlar. Demek ki aziz müminler, göz meselesi oldukça mühim ve Müslümanın üzerinde durması gereken en belli başlı vasıtalardan, dünyaya açılan, eşyaya açılan göz üzerinde fazlaca durup Kur'an çerçevesini o gözün üzerinde bulundurmak iktiza ediyor. Aklı, mantığı alıyor işin içerisinde. Aklı, mantığı, muhakemeyi kaldırıyor. Mesela bir yılbaşı alemi yapıldı, kutlandı neyse her neyse. Milyonlarca insan gece yarılarına kadar, hatta sabah saat 4'e kadar gözlerini ekrana, aynaya çevirmek suretiyle köleler gibi esir oldular. Gözlerinden esir alındılar. Kimsenin bileklerine yapışan yoktu. Kimsenin gırtlağına sarılan yoktu. O gün bütün manzaralar Müslümanı gözünden alıyordu. Göz. Ne yapılmak isteniyordu? En insaflı bir düşünceyle söylense bile bir yıl geçip gidiyordu, yeni bir yıl geliyordu. İnsan hayatından bir sene gidiyor, yeni bir sene başlıyordu. Bu durumda insan ne yapmalıydı? Müslüman ne yapmalıydı? Bir muhasebe yapmalıydı. 40 yaşındaki bir Müslüman 41 yaşına giriyordu. 41 yaşındaki Müslüman 42 yaşına giriyordu. Bir sene geçmişti. Bu geçen senenin içerisinde ne yapmıştı? Nasıl hareket etmişti? Allah ve Resulünün razı olduğu işlerden ne kadar yapmıştı? Ne kadarını başarabilmişti? Hayatını nasıl geçirmişti? Hangi yolda kullanmıştı? Bir muhakeme yapması gerekmez miydi? Bir muhasebe yapması gerekmez miydi? Ömrümden bir sene daha geçti benim. Ne yaptın? Kendime, milletime, memleketime, aileme, muhitime ne gibi faydalar sağladın, ne yaptın, ne ettin diye hayatının bir muhasebesini yapması gerekirken çılgınca sabahlara kadar eğlenmenin mantıkla, akılla bir alakası var mıydı? Başka zamanlarda içip içip de atlıyorum, etrafını fark edemeyecek kadar sarhoş olan, sallana sallana dolaşan bir adamı hor görenler, çirkin bulanlar neden yılbaşında bu türlü insanları alkışlamışlardı? Neden su gibi alkol kullanılmıştı? Neden çıplak dansözler oynatılmıştı? Neden kumar masalarında yüz binler oynanmış, kaybedilmişti? Neden milyonlarca masraflar yapılmıştı? Neden korkunç bir enerji israfına gidilmişti? Bunları düşündüğünüz zaman akılla, mantıkla vallahi bir santim bağlantı kuramazsınız. Mantıkla alakası yok bunlar. Geçmiş günlerimize ağlamamız gerekirken, hayatımızdan bir yıl kopup giderken, ecel alemine, sual alemine, ahiret alemine, hesap alemine bir sene daha yaklaşmışken, ızdırap duymak gerekirken, hesap vermek gerekirken, çılgınca sarhoş olmanın manası var mıydı? Akılla ne alakası vardı bunun? Medeniyetle ne alakası vardı? Avrupalılıkla ne alakası vardı? İnsanla ne alakası vardı? Avrupa bizi alkışlayacak mıydı? Avrupa bize aferin mi diyecekti? Madalya mı verecekti bizi? Tavfik diploması mı verecekti? Bizi bütün hayatımızın imkanları mı başlayacaktı? Hayır. Hiçbir alaka duymadı. Yine borçluyuz. Yine sıkıntılıyız. Yine kredilerle boğuluyoruz. Avrupa bizi yine sevmiyor, yine tutmuyor, yine beğenmiyor. Yılbaşıyla, çılgınca Avrupalıyla beraber olduk diye Avrupa bizim üzerimize koyduğu vizeyi mi kaldırdı? Borçlarından vaz mı geçti? Faizini mi kaldırdı? Bize kredi mi açtı? Hayır, hayır, hayır. Maddi ve manevi hiçbir menfaatimiz olmamıştır. Ama kaybettiğimiz şeyler korkunçtur. Mantığımızı kaybettik biz. Hesabımızı kaybettik. Kişiliğimizi, şahsiyetimizi, milli bütünlüğümüzün sırlarını, dini haysiyetimizi bütünüyle kaybettik. Mantığımızı kaybettik. Düşünme kabiliyetimizi kaybettik. Ruhumuzu kaybettik. Izdırap duymaz olduk. Çılgınca, vahşice bir eylemenin alemine girdik. Düşünmez olduk. Düşünemez olduk. Hayata niçin geldiğimizi, senelerin sel gibi akıp gittiğinin sebebini araştırmak bir hale geldik. Bizi düşünemeyen insan toplulukları haline getirmek istediler. Hayatının hesabını vermek istemeyen, hayata niçin geldiğini düşünemeyen topluluklar haline getirmek suretiyle bizi gözümüzden, kulağımızdan, zihnimizden avladılar. Ve perişan bir topluluk haline geldik. İnsan geçmiş bir senenin hesabını vermesi gerekirken kumar masalarında yılbaşı gecesi sabahlamak neydi? Korkunç şekilde çılgınca eğlenmenin manası neydi? Bunu niçin yapıyorlardı? Ne maksatla yapılıyordu? Bunun mantığı, manası neydi? Biz zorlayan sebepler neydi? Hiçbirinin cevabı yoktur. Hiçbirinin izahı yoktur. İşte aziz kardeşlerim, şuursuz bir toplum olmanın birinci derecede tehlikesi gözlerimizle, kulaklarımızla nasıl avlandığımızın, nasıl propagandalara mağlup olduğumuzun, nasıl reklamlara mahkum olduğumuzun bir tecellisi sergilenmiş oldu. Allah-u Teala yeniden bizlere Kur'an mantığıyla düşünmek ve toparlanmak nasip eylesin inşallah. Bu noktayı bir parça izah ettikten sonra اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar görmedikleri halde gaybi bir mana içinde Allahu Azimüşşan'a iman ederler. İmtihana tabi olduklarını bilirler. Manevi bir hesap içinde hayatlarının nasıl akıp gittiğini düşünmek suretiyle yaşarlar. Bir misalle yine bunu da açmaya çalışayım. İslam imanının, İslam itikadının Müslümanı nasıl kuşattığını, nasıl ihata ettiğini, nasıl çepeçevre kuşattığını anlamak bakımından Müslümanın manasız, lüzumsuz, gayesiz yaşayamayacağını belirtmesi bakımından tek bir misalle yine mevzuyu geçmeye çalışayım. Efendiler, Hazreti Kur'an Müslümanın sorumlu olduğunu, hayatından sorumlu olduğunu, yiyip içmesinden sorumlu olduğunu, yapıp ettiğinden sorumlu olduğunu mütemadiyen haber veriyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Bakın şu Kur'an ayetine. Ey Müslüman! Hakkında Kur'an'ın ortaya koyduğu ilim, hakkında Allah'ın hükmünü bilmediğin bir mesele hakkında ileri gitme, yürüme, peşine düşme. Allah'ın hükmünü bilmedikçe bir iş yapma. Kur'an üstü. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلِمٍ Kur'an'ın ilmi, Allah'ın hükmü sence açıkça bilinmeyen bir şeyin peşine düşme. Gitme peşinden. Durma üzerinde buyuruyor. Gitme arkasından. Evvela bu husustaki İslam'ın getirdiği ilim, Kur'an'ın getirdiği hüküm bilinecek sonra gidin. Niye ne olur böyle olursa? Körü körüne yılbaşının peşinden sürüklenirsek ne oluruz? Ayet devam ediyor. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ Sem, kulak biliyorsunuz. السَّمْعُ, kulak. وَالْبَصَرُ, basar, göz. Kulaklarınız, gözleriniz, وَالْفُعَادَ, kalbiniz, gönlünüz, كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Hesap gününde bunların hepsini, gözlerinizle neyi seyrettiğinizi, kulaklarınızla neyi dinlediğinizi, kalbinizle neyi düşündüğünüzü teker teker zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki sizi hesaba edeyim diyor. İşte Kur'an. Müslüman budur. Bu şekilde düşünmeyen insan Müslüman değil. Yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Müslüman İslam itikadının çerçevesi içinde olacak. Bizim halimiz nedir? Bizim cemiyetimiz nedir? Bizim evimiz, barkımız nedir? Nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Bize yön veren kimdir? Bizim inanışımız nasıldır? Bütün bunlar birer problem gibi duruyor karşımızda. Bir misal olsun diye arz edeyim, Kur'an'ın bu yönünü izah eden. Biz görmeden, gözlerimizin sınırları, hudutları içinde görmeye, yakalamaya lüzum görmeden Allah-u Teala'ya iman etmişiz. Hesap gününe iman etmişiz. Bizi başkalarından ayıran sıfat bu. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ تَمَادِيَنْ Bunu işlemeye çalışıyorum. Bizim farkımız bu onlardan. Onlar ne söylerse söylesinler. Bir misal olsun diye arz edeyim. Hani şimdi bir ev yapıyorsunuz veya yaptırıyorsunuz. Evinize pencereler takıyorsunuz. Bir takım kanallar yapıyorsunuz. Elektrik yolları, su yolları yapıyorsunuz. Su boruları takıyorsunuz evinize. Kapı koyuyorsunuz. Bir eve ne lazımsa, bir insana ne lazımsa ev yaptıran insan onların hepsini evine tatbik ediyor. Şimdi evin içinde oturacaksınız. Ne lazım size? Su. O hazırladığınız şebekeye suyun gelmesi lazım. Oturduğunuz yere suyun çıkması lazım. Karanlıkta oturacak değilsiniz. Elektrik lazım, ışık lazım. Ne yapacaksınız? Mahalli idareye müracaatınız olacak. Size elektrik verecekler, su verecekler. Ama dikkat ettiniz mi hiç? Burada ince bir nokta var. Size su veren idare, elektrik veren idare hemen suyu bağlamıyor, hemen elektriği bağlamıyor size. Önce geliyor evinizde münasip bir yere elektrik saati bağlıyor. Su saati bağlıyor. Su saati, su sayacı neyse bağlıyor. Ondan sonra size elektriği veya suyu veriyor. Neden? Çünkü boşuna harcayamasın. Ne kadar harcadığını, nasıl harcadığını tespit etsin diye, rakam rakam yazsın diye önce bir saat bağlanıyor. Niye? Hesap vereceksin ki. Sana bedava vermiyor ki bunu. Vazifeli tahsil memuru gelecek, senin haberin olmadan saatin üzerindeki rakamları okuyacak, seni hesaba çekecek. Şu kadar borcun var diyecek, gel hesap ver diyecek. Demek ki önce suyun, elektriğin, saatini, sayacını bağlıyor, sonra sana suyu veriyor. Hesap vereceği için, mesul bir insan olduğu için, hayvanların içtiği sudan kimse hesap sormaz ama insanın kullandığı sudan mahalli idare hesap istiyor. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala da en üstün vasıfta yarattığı Müslümanı hayata gönderirken, ona hayat imkanı verirken suyu, güneşi, havayı, ziyayı, toprağı, meyveyi, sebzeyi, bereketleri, imkanları verirken başıboş vermiyor. Bir tane sağ omuzuna, bir tane sol omuzuna kiramen katibin adında vazifeli iki melek gönderiyor. Hayatın tespit ediyor. Ne yapıyorsan vallahi tespit ediyor. Nerede geçirdiysen gününü, nasıl geçirdiysen gününü, hayırda mı şerde mi, sevapta mı günahta mı, haramda mı helalda mı, yalanda mı doğrulukta mı, şehvette mi hedefte mi, nerede geçirdiğin dakika dakika vallahi hayatın tespit ediliyor, kayda alınıyor. Eğer böyle inanmıyorsan zaten Müslüman değilsin. İslam'ı ayıran başkasından bu sıfat, bu hakikat. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'ında ilan ediyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Allah-u Teala ferman ederek, ey Müslüman bil ki, ağzınızdan çıkan her kelimeyi yanı başınızda tespit eden vazifeli bir melek vasıtasıyla kayda geçiriyorum. Ayet. Attığınız her adımın, hareketin, davranışın, tutumun neden, nasıl, niçin olduğunu tespit ettiriyorum. Hesap vereceksiniz buyuruyor. Hesap gününün endişesiyle yaşamak zorundayız. Başıboş olamazsınız. Gelişi güzel yaşayamazsınız. Hayatınızı İslam'a uydurmak zorundasınız. İslam'ı hayatınıza değil, hayatınızı İslam'a uydurmak zorundasınız. Allah'ın hükmünü yaşamak zorundayız. Ancak o zaman mesud olabiliriz. Ey Müslüman, evinde 15 yaşına girdikten sonra namaz kılmayan bir çocuk varsa, hanımın namaz kılmıyorsa, çocukların namaz kılmıyorsa, sen o evde mutlu, mesud olamazsın, kan ağlaman, Allah'tan korkman lazım. İyiyim dememen lazım. Nasılsınız beyefendi, iyi misiniz? Dendiği zaman eğer sen evinde Allah'a karşı isyan eden, namaz kılmayan bir çocuğun babasıysan, vallahi iyiyim diyemezsiniz. Neden iyi senin? Sen asilerin babası, sen Allah'a isyan eden insanlara ekmek taşıyan, yemek taşıyan hammal. Nasıl iyiyim diyebilirsin? Nasıl mutluyum diyebilirsin? Nasıl mesudum diyebilirsin? Hayatını Allah'ın kitabına uydurduğun müddetçe, hayatına Hazreti Kur'an yön verdiği müddetçe mutlu mesud olabilirsin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar, o müminler, o müttakiler, o Müslümanlar derin bir imtihan içinde yevmi hesaba göre hazırlanan, görmedikleri halde bir hesap gününe iman eden, Allah'a iman eden mübarek topluluklardır, müminler topluluğu diyor. Her namazımızın son tahiyyatına oturduğumuz zaman, son tahiyyata, son oturuşa geldiğimiz zaman, tahiyyatı okuduktan, Allahümme salli ve barikleri okuduktan sonra bir dua okuyoruz orada. Hepinizin bildiği, üzerinde derin derin düşünmemiz gereken bir dua okuyoruz. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hisab. Ne diyoruz orada? Rabbimiz, Mevlamız, beni affet. Mütemadiyen bu endişe içinde. Veli valideyye, anamı babamı da affet, mağfiret et. Günah yükünün ağırlığında hamule-i isyan ile, hamule-i haram ile gelmemek şuurunu taşıyorsun. Velil müminine, bütün müminleri de affet deyip bir günün korkusunu taşıyorsun. Bir dehşetli günün korkusu. O gün nedir? Yevme. Öyle bir gün ki yevm Arapça gün demek. Yevmiye kelimesini kullanıyoruz. Yevme yekûnul hisab. Hesabın ortaya konacağı, herkesin hayatının hesabını vereceği o korkunç günde ya Rabbi. Bir gün. Hesap günü. Müminin bütün karakteri buna göre, müminin bütün davranışları buna göre, müminin haysiyeti, hayatı buna göre, müminin attığı her adımdan buna göre bir hareket, bir uygun davranış, İslam'a uygun yaşayış aramak zorundayız. Böyle değilsek, tıpkı hayatımdan bir yıl geçip gitmiş olduğu halde, yılbaşı gecesinde sabahlara kadar tepişen, alkolle hayvanlıktan daha aşağılık hallere sürüklenen insanlardan farkımız ne olur, ne farkımız kalır? Hesap gününe inananlar, Allah'ın azabına inananlar, Allah'ın mükafatına inananlar, Allah'a inananlar asla böyle olamazlar. Böyle olmalarına imkan yoktur. İşte aziz müminler, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ manasıyla görmediğimiz halde Rabbimizin verdiği habere, 124 bin peygamberin getirdiği habere iman etmiş insanlarız. Bizim tek özelliğimiz burada, bizi başkalarına ayıran tek karakter bu çizgide. İman etmek suretiyle her şeyden önce aziz müminler emniyet altına alınıyoruz. İman kelimesi biliyorsunuz, emin olmak, emniyet altında bulunmak, Allah'ın emanı, Allah'ın emniyet altında bulunmak. İman eden insanlar, kaderullah'a iman eden, kudretullah'a iman eden, amentü billah diyen bir müminin hayatıyla böyle iman etmeyen insanın hayatı bir olamaz. Sen Allah'a imanında teselli bulacaksın. Ama öbürü alkolde, içkide teselli bulacak. Sen seccadenin üzerinde teselli bulacaksın. O kumar masalarında teselli bulacak. Sen gözlerini Kur'an sayfalarında, öbürü fuhuş reklamı yapan gazetelerin sayfasında harcayacak. Sen hayatın hesabını vermeye iman eden insan olarak attığın her adımı hayrın, hakikatin, helalın, terbiyenin, faziletin peşinde kullanacaksın. O ne yaparsa yapacak. Sen müminsin, sen direksiyonu ayarlanmış, freni sağlam bir vasıta gibi, öbürü direksiyonsuz, frensiz bir vasıta gibi. Nereye gideceği belli değil. Müminin yapısı, müminin sıfatı, müminin davranışı bu olacak. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İşte her lokma yediğimizden, her damla içtiğimizden ve her saniye davranışımızdan sorumlu olduğumuzun şuurunu taşımamızdır Allah'a iman etme karakterimiz. Aziz müminler, basit bir şekilde, fani bir şekilde, ebedi değil biliyorsunuz, yaşadığımız dünya fanilik damgasını taşıyor. Allah-u Teala dünyaya ve dünyadaki bütün varlıklara bir damga vurmuş. Damga. İlahi damga. Nedir? Fani. Ne gelirse gelsin fani. Yani geçici, yok olmaya, ölmeye, tükenmeye mahkum. Fani. Baki sıfatını taşıyan bir şey yok dünyada. Geldiği gibi gidecek. Hiçbir şey haliyle kalmayacak. Günü geldiğinde, zamanı geldiğinde gitmeye mecbur mahkum olacak. Fanilik sıfatı. Bu alemde bu şuuru yüreğinde taşıyan Müslümanlar ibretle ve dikkatle etrafını görmek zorunda. Fani bir sıfatla döşenmiş, bezenmiş, süslenmiş bir lokantaya, bir lokanta, bir aşhane, bir restoran gidip de orada az veya çok, neyse gücüne göre, karnını doyuran Müslüman, yemek yiyen Müslüman, açlığını gideren Müslüman, elini kolunu sallayıp bu lokantadan çıkıp gidebilecek midir? Hayır. Tam çıkışta lokantanın sahibi ondan hesap isteyecek. Beyefendi, yediğiniz şeylerin hesabını verin diyecek. Ne yemişse, içtiği su dahil, şişe suyu, yediği ekmek dahil önüne bir hesap koyacak ve onun hesabını isteyecektir. Başıboş olamayacak, rastgele yapamayacaktır. O halde fani bir sıfatla döşenen bir lokantada istediğini yiyip, istediği içtikten sonra hesap vermeden geçip gidemiyorsun da Allah-u Teala'nın bu yeryüzünde binlerce, yüz binlerce nimetlerden istifade ederek, verdiği bütün erzakı yiyerek, verdiği bütün şeyleri içerek, güneşinden, havasından, suyundan, toprağından bin rızıklarla rızıklanan sen, hesap vereceğini ve bütün bu yiyip içtiklerinden Allah'a hesap vereceğini nasıl unutabilirsin? Nasıl aklından çıkarabilirsin? Nasıl başıboş olabilirsin? Nasıl secde etmezsin? Nasıl Allah'a ibadet etmezsin? Nasıl hayatını İslam'a uydurmasın? İman bize bu şuuru vermeli ve bu idraki mutlaka kazandırmalı. Ve bu mana içinde yaşamalıyız. Seneler ne kadar ve nasıl geçerse geçsin, Müslüman için tek ölçü benim hayatım Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği hayata uygun mu değil mi? Bütün endişem bu olacak. Avrupa vesaire ülkeler onların davranışları, onların yaşantıları, onların tutumları, onların tavırları, onların modaları bir Müslümanın olamaz. Bir Müslüman kendisini onlara göre ayarlayamaz. Hazreti Muhammed'e göre ayarlayamaz. Ehlullah'a göre ayarlaması lazım. Allah'ın kitabına göre ayarlaması lazım. Nasıl yapmalıyız da neslimize bunları anlatmalıyız? Nasıl etmeliyiz? Hangi vasıtayla, ne suretle, ne şekilde nesillerimize bu gerçeği söylemeliyiz bilemiyorum. Çığ gibi, sel gibi kapkaranlık bir istikamete doğru sürüklenip gitmekteyiz. Ve birdenbire hayatı, ömrü, müddeti tükenen insanların perişan bir hesap ile, çok perişan bir muhasebe ile geçip gittiğine, ebedi aleme göçtüğüne şahit olmaktayız. Allah-u Teala bizi perişan bir ölümle ebedi hayata almasın inşallah. Hazırlıksız, hesapsız, gayba iman eden müminler sıfatıyla yeryüzünde hazırlığını, yeryüzündeki tedarikini, yeryüzünde rızayı ilahi kazanan salihler zümresi ilhak eylesin inşallah. Aziz müminler, böylece ellezine yu'minune bil gayb üzerinde birçok açıdan durduk, ancak tefsir alimlerimizin bir kısmı ellezine yu'minune bil gayb ayetini bir başka açıdan da tefsir etmişler ve gayb kelimesini kalp kelimesiyle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَلْبِ kalbiyle iman eden, kalbi bir hüviyet içinde iman eden kişiler diye tefsir edenler de vardır. Bu kalp üzerinde de biraz duracağız. Benim kalbim temiz, sen kalbe bak kalbe gibi kelimelere kitaplarda geniş izahlar, geniş tefsirler yapılmıştır. Allah-u Teala nasip ederse önümüzdeki derslerde de bunları size arz etmeye çalışacağız. Rabbimiz fitnelerden, fesatlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan yurdumuzu, yuvamızı, milletimizi, memleketimizi ve alemi İslam'ı muhafaza eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Amin. El açıp amin diyen, saatlerdir şurada sana kulluğunu arz eden, rahmetini ve rızanı niyaz eden şu mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Cennet ve cemalinle tavfik eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Yolumuzu, yönümüzü İslam eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakimden bizi saptırma ya Rabbi. Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.